Сега ще ви кажа как искам да умра някой ден. Ще бъда пиян като кретен. Ще бъда с едно момиче в моя басейн. А тя ще се забавлява много с мен. Тя ще е точно на 20 години, а аз ще съм на 120. Разбери ме ти, тя ще е много пишна му латка, а аз ще съм най-сексапилния дядка.